وہ کیا جود و کرم ہے شہر بقا تیرا، کیا جود و کرم ہے شہر بقا تیرا، ہی سنتا ہی نہیں Yeah.